Ciągle wracałem rano, jakby bał się ciemności. Straciłem zasięg, dochodziły tylko złe wiadomości. Słyszałem w kółko, że zawodzę, że w ich oczach coś tracę. Były wakacje, kurwa, jaki miałem pokazać klasę. Maluję z ziomkiem HWDP na ścianie, fanart. Tam miałem plecy i mam i budę z mety na start. Rzadko jak na mnie, wtedy pisałem zwroty, refreny. A i tak robiłem więcej od ponad połowy sceny. Choć miałem dość was jak na bitwach pisanych panczy. Ja żeby tam być fejmem błazny, nie podparłem się primadem żadnym. I pod oczami łez nie miałem, a wojenne barwy, jak każdy raper YouTube'owy, czasem jedne z bańki. A co jak będę żył jak reszta? Miałem taką skizę i zacząłem tak wyróżniać się, aż stałem się narcyzem. I mam tyle na głowie co Vin Diesel, bo pewnego dnia se ziomuś dałem. Odkąd pamiętam, typie swoje zdanie było dla mnie ważniejsze od dobrych manier. Tolerowałem to, co los mi daje, rzeczywistość sam wyreżyserowałem. Niepewność zaciskała łapy na nas, wykrzykniki rób ze znaków zapytania. Z mordą lejemy butle, lejemy w kurwę biszufle, albo ci lutne, smutne. I daj tą dwójkę, dumnie nabiją lufkę. Ja wódkę walę pod strucle, w pudle. Na chacie zeszyt jak w życiu, czyli ogólnie. Mama ogarnia kuchnię, pisze rymy o tym co u mnie, że bywa różnie. Że użnę się z kumplem, pójdę na puszkę. Jak tak dalej pójdzie, ziomale mówią słusznie. Napisz im prawdę, żeby tylko nie było sztucznie. Życie jest łatwe tutaj dla paru pedałów. Rodzina mówi, lubisz wódę synu, to i zarób na nią i baluj. Zioma malu gra tylko nasze numery. Nie chcę ratować swego losu kostem, kurwa, nie być aż szczerym. Semper Fidelis, hieny grają Calvi i Remi. Chcieliśmy tylko zrobić bańkę, by poznali nasz rebin. Łatwiej było skroić klamkę niż zarobić na liniach. Lecz długą pracą wyrobiłem setny stans. Odkąd pamiętam, typie swoje zdanie było dla mnie ważniejsze od dobrych manier. Tolerowałem to, co los mi daje, rzeczywistość sam wyreżyserowałem. Niepewność zaciskała łapy na nas, wykrzykniki rób ze znaków zapytania. A ty zmieniasz rzeczywistość, czy klniesz, że ukartowane? Ja robiłem swoje, nie pytałem, bo to nie kujzwanie. Zwijali mi brata z chaty o 6 nad ranem. Życie niewiarygodne, także daruj to jebane, amen. Rzucałem studia pracę, licząc kacę, gdzie mój hajs. Ojciec wracał nocą z kiosą w żebrach i kacę wał. Dzisiaj patrzę na te szmaty, które chcą się dawać brak. Słysząc w głowie, tato, już nie wracaj, mama będzie zła. Wszystko to za mną, teraz pędzę na złamanie karku, bo to szczęście dla mnie i moich bliskich, zawodowi artyści. Wszystko co robię, to wrodzony instynkt, to jest w nas. 24-letni staż w zapachu tego miejsca pomógł mi rodzić nadzieję jak akuszerka. Mam pokój z widokiem na plac zabaw i cmentarz, więc widzę jak zapalasz te skice od święta. Za długo już. Dobra, kurwa, kończymy ten kawałek. Za długo już. SB Mafia.